لأنها مشروعة ومن إتر بسم الله أبا شرعا تأتي في هذا الموضع أو النغور إذن أنظر هاي هو أيضا كربا يارو سيعي بسم الله إن ذا أدوكيش بسم الله أيكي داما إن ذا هاي هو ما تو الدعاء أيكي النبي عليه الصلاة والسلام دوك سنة نانا فاتما رجلا من هذا تهيهو ياتورا ما تنسى بدابيو ودنا من تسونا سو وإنن لما دا نارك سونا ينسو بدابي يتورا سيچي سجي idan suka je suka same ta a gurin haihuwar sai su karanta mata ayoyi uku a cikin suratul a'raf inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arshi yughshi al-laylan nahara yadluhu hasisan wa shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin sai kuma ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya da kuma ayar karshe guda uku yace su karanta kuma su karanta mata falaki da nashi to sai ya samu magani da tsari daga sharrin shedanu da suka zo suka dana tarko suke so su cuci yaro tun daga wannan to sai Allah ya yi masa garkuwa in aka zo za a dauke shi to kuma sai ai bismillah in za a mika wa wata ma in za ta karba sai ta bismillah amma ba ai bis ba haka da zaka ga an fada ko ai wani abu kamar ana kora awaki wai da baki irin kora awakin nan haka ake wai an gama da abu kenan wai kada wani shedanu su zo ko wani abu to duk irin wannan yace ba a yin su ba daidai bane wayan bagi an yi tahaffaza fil khirqati allati yanzilu fiha al maulud cewa ya kamata ya kiyaye kyalle wanda dan zai sauko akai wato wanda za a saka yaron lokacin da aka haife shi a kula da wannan bi an takuna min saubi man turja barakatuhu ana san kyallen ya zama daga tufafin wanda ake kauna albarkarsa man za ai tawul ake siri ko sai a ji a so kayan haihuwa an ji asibiti sai a ce a so kayan haihuwa sai a ji dama a haɗa suke sai a tattara dama a dakto a kawo to shi kuma shauye sai to ana kula da wannan ana so ya zama daga tufafin mutumin da ake kauna albarkarsa sai a saka yaron a ciki saboda su sun san albarkar masu albarka din da an saka shi a ciki da Allah ya taimake shi ya albarka ya taba gaya mana cewa Ibnu Raji wanda ake ce da shi dan mai toka a gidan shi Abdullahi yake kakarsa take aikace sai shiga ɗakinsa sai ɗau hularsa ya sa sai fito tsakar gida kakar ta gani ta yi kururu a cewa ya ɗauko hular Mudubba ya sa sai dariya ya sai sai ya karatu tun da ya saka hulata to kaga aka dauki yaro aka haife shi aka dauki rigarsa ko wani bargwansa aka nade yaro ai shikenan wannan zancen karatu ma ai ya wuce to haka ake samu tufafin wanda ake kauna albarkarsa in aka haife yaro to sai zama da shine tsumman da za a dauke shi akai aka wanke shi aka dauki wani shi a lullube shi da shi to in Allah ya da albarka wannan za ta same shi sai ce izmadar adatun nashi domin al'adar mutane ta wuce annahum yatabarrakuna bi asr al-akabiri su suna albarkantuwa suna neman albarka da gurabun wato manya-manyan min ahlil ilmi aw as-salahi ma'abota ilimi ko kuma abota gyara mashi ilimi ne ko kuma wani mai gyara ne wanda Allah ya kashi zo yi wani gyara to asar nasu asar shine mukan ce da shi da Hausa gurabu amma abinda ake nufi shine wani abu da mutum ya taba amfani da shi ko gurin zama ko wani abun hawa ko wani abu da mutum ya taba amfani da shi ko tufafi ya saka ko alkalami da ya wani rubutu da shi ko dai wani abu haka wanda ake tsammanin wannan mutumin yana da ilimi ko kuma mutum ne wanda yake mai sha'awar gyara kuma ya zo ya yi gyaran da gaske auhuma ma'an ko kuma dubbiyin gaba daya ga ilimin ga gyaran domin wani yana da ilimi ilimin ne kawai a gabansa zai zo ya ta koya mutane ba ruwansa da duk abin da mutane suke ci a gari ba abin da ya dame shi wannan ahlul ilmi ne wani kuma gyaran kawai yake so shi ya ga al'umma ta gyaru ko da ba shi da cikakken ilimi mai zurfi wani kuma sai yana da biyin gaba ɗaya ga ilimin kuma yana son sai an gyaru to shi ne kuma ma'an to duk wanda aka same shi da wannan ana albarkantuwa da wani abu nasu sai ce fa iza nazala mauludu fi saubi ahadihim idan dan ya sauka ko aka sa shi a cikin tufafin ɗaya daga cikin waɗannan aw khirqatin ko kuma wani kyalle min asarihim daga cikin wato abubuwan da suka yi amfani da shi fa zalika indahum gunun su a wajen su wato iyayen yaran gunumun riba ce wa barakatun da kuma albarka in akai haka sai ce waya hazaru shi mahaifin yaro ya kiyaye an ya kharuja ila tafakuri shine wannan tafakun da za a yi ya fita daga cikin alfahari kar a yi shi saboda alfahari idan tafakuri fi zalika saubi alfahari da wannan tafakun kuma ko a samu wani babban mutum ya zama na tafafin na mai tsada isiya yake amfani da shi to kar a karbi irin wannan shine tafafurin ko da yake a littafin naga ba a sa ila tafafurin ba amma akwai ila la anna ba'dahum yattakhizuhu min haririn yace waɗansu kuma in sun tashi yin abinda za su karbi jariri sukan sami tafafin alhari ne su ce da shi ne za a lullube yaro bayan an haife shi amma ruwanka sai ce la annahu mawnu'un lirrijal shi alhari ne abin hani ne haramun ne ga maza walau sabiyan ko da karamin yaro ne kuwa aw makaruhu minhu ko kuma karuhi ne a cikin hukuncin karamin yaro sai ce wal awwalu azharu amma na farko shine mafi bayyana a gurin malamai cewa haramun ne ko da ga karamin yaro ne indai namiji ne in tafa na alhari ne saboda haka idan za a karbi yaro lokacin haihuwa kayan haihuwa to sai a kiyaye kar a saka tafafin alhari ne tunda shari'a ta hana amfani da shi waya hazaru min akhadhi ba'dihim zalika al-khirqata li anfusihim kuma a kiyaye daga rukun sashen su zalika al-khirqata wannan yankin ko kyallan li anfusihim wato suka rike shine ga kawunan su wala yasturuna al-mawluda biha ba sa suturce yaran da ita amma an yana jin wala yashtaruna suka sako to babu dugo guda uku yasturuna almauluda biha ba sa suturce yaran da ita waɗansu sukan samu wani tufafi mai tsada ko mahaifin yaro ya ce na sane wannan daga an ɗauki yaron an gama nan take shi kenan ba zai bari a ci gaba da lullube yaron da shi ba li Allah ya tagayyara husnaha wai zan saboda kar ken ya jirkita auyen kusa samanuha ko kuma kudin tufafin irabu saboda haka daga an gama sai a kwace shi kenan ba za a bari a ci gaba da amfani da shi bace to a kiyaye wannan lizalika saboda amfanin da ake da shi ya wato kan ya canja ko kuma ya wato ya tawi wa ya ta'ayyanu an takuna ijaratul qabilati ma'lumatan wato ya zama wajibi ladan alqabila ita ungozo mai zama aluma wato sananne ne sai an yanke abinda za a bata in kana bi ijaratin in ya zama da lada ake yi ita ngozo ma lada ake da ita sai an tsadance sannan ta yi to sai an kayyade kafin ta yi sai an yanke abinda za a bata summa ba'da zalika sannan ce bayan haka kuma in zada hashe'an idan mahaifin dan ya kara mata wani abu fa hukumul hibati hukuncin sa hukuncin kyauta ne idan ya kara mata aka yanke ta ce za a ba ungozo ma naira 1000 to da tazo ta gama ya bata naira 1500 wannan 500 din da ya kara hukumul hibati hukuncin kyauta ne ya bar mata kyauta ne wa kazalika hiya haka nan ita ma in aradat qabulahu minhu in ta so ta karba daga gurin sa wannan karin da yi mata ta ce za ta karba wa illa tarakatuhu in kuma ta so sai ta ce ba ta karba wanda aka kara mata ba in an kara mata daga 1000 din na aka ce ga 500 akai to tana da zabi in ta ga dama ta karba in ta ga dama ta ce ba ta so wannan fa duk ana magana ne akan kusan al'umma wacce take ta san ciwon kanta wanda nake nufi wacce san ciwon kanta ba kowace al'umma bace take san a bata kyauta in banda al'umma Bahaushen yau shi dama idan ya ga gurin da za a bare yana da iko ma zai daina komai ya tafi ya tare a lalace ga baki daya karbar kanta ba haka ake ba shi yasa yace tana da zabi dan wajen aka kara sai ce wannan ba haƙinta bane ita ba almajira bace sana'a take sai ka biya ta iya sana'a ta ba wani abu da zaka kara mata ba za ta karba ba amma in ta ga za ta karba to ruwanta wannan sai ta iya karba hukumul hiba kyauta ce ba nema ce ba ko ba zai zubar mata da mutunci ba in ta so sai wata rana da wani mutum ya je masallaci Annabi alaihi salamu a yi yana zaune shi yana da kuɗi to akwai wani kuma a kusa da shi talaka ne sai shi wani mai kuɗin sai dan ɗarare dan tattare rigunansa sai Annabi alaihi salamu ya gani sai ya masa tambaya guda biyu sai ya ce kana gudun kada ya shafa arziki ne a jikinka ko ko kana gudun kai shafa maka talauci kaga ba zai iya amsa dai ba idan yace yana gudun a shafa arziki a gurin sa kaga ya zama mai mugun hali ba a so a taba jikinsa dan ka a samu arziki yace haka yake gudu ko ko kana gudun karka shafa talauci daga gurin sa shi kun yace zai shafa talauci daga gurin sa kaga ya zama marar hankali kenan tunda ba inda za dan ka taba jikin mutum ka samu talauci sai annabi sai masa wannan tambayar sai shuru can sai ce rasulullahi duk abin da na mallaka na ba shi kyauta sai ka tambaye shi ko yana so wannan talakan da aka ga sai ce ya rasulullahi ya bar dukiyarsa bana bukata duk abin da ya mallaka bana bukata haka sai ce da nasu dabo da ya san halin su yace ya bar dukiyar ma sai ce da nasu sai an tambaye shi zai karba da ku annabi ya tambaye shi alsa yace a taqabalu ha sai ce la ya rasulullah ba zan karba ba saboda me ba zai karba sai ce ina gudun kada cutar da ta kama shi ta kama ni domin nan kiyamar da naga yana talaka kada ni ma in samu kudin ji kiyamar wani dan haka bana bukata garan zauna haka again wa hadha idza kana walidan yace wannan hukuncin ya kara wani abu akan abin da aka yarjejeniya da shi sai ya zama shine walidan mahaifin dan ba waliyi bane kawai ko wan mahaifi ko wan yaro ko mahaifin yaro ko kanin mahaifin yaro sai in ya zama shine mahaifin yaro wa in kana gaira walidin fala yudi zalika illa min mali nafsihi in kuma ya zama ba mahaifin bane ba zai bada wannan karin ba illa min mali nafsihi sai dukiyar kansa a dukiyarsa tasa ta kansa to da ita zai bayar idan ya bada kudin ladan da akai kuma ya kara wani abu sai haka wa kazal walida yace haka nan kuma hukuncin mahaifin yaron ma illisabiyi malun ai ma'ana in kana lissabiyi malun idan yaron yana da dukiya misali an haifi yaro ko kafin a haife shi yana ciki sai wani kakansa na wajen mahaifiyarsa ko wani mutum sai yace ya bada wata dukiya ya bada misalin dala miliyan 100 a rubuta ya ba wannan yaron da yake ciki ta karbu tayi kuma dukiyarsa ce ana haihuwarsa shikenan tashi ce dan tun ma kafin ya zo duniya suna nan da ahliyatul wujub tun yana cikin mahaifiyarsa sai a karba to shi mahaifin ya ga ba shi da wani abu sosai sai ga dan yana da wajen dala miliyan 100 da aka zo aka haihuwa an yi alƙawari zai ba wa ungozo naira 1000 ya dauka ba sai ga ai shi uban miliyoniya ne saboda aka gara a ce an kara wani abu to shi a debo a dukiyar karamin yaron nan a kara to buzi ba fatama sai dai a dukiyarsa zai kara sama da abin da aka dora amma ba zai debi dukiyar karamin yaro ba duk karamin yaro wanda bai balaga ba a kyauta da dukiyarsa ba a sadaka da ita ko ubansa ne ko buzi ba wucewa farkon wanda aka haifa a musulunci shine Abdullahi dan Zubair alƙare da gare su wato bayan hijira ake nufi lokacin da Annabi alayhi salatu wasalam ya hijira sai wata baiwa Allah daga cikin sahabbai da suka hijira sai ta makance sai mutanen Makka suka ce kun ga wance ta yi hijira ta tafi lata da uzu sun fusata sun makantar da ita sai da shi ƙarya kuke lata da uzu ba su da wani amfani ba za su amfani kansu wai ya cuta kansu walle su mun wani abu ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ƙaryata wannan sai ya bude mata ido sai suka sake cewa lata da uzu sun yi fushi sun rike mahaifar duk matan da suka hijira dan a lokacin suka hijira sai Allah ya rike haihuwa kaga ibtila'i ne sai suka dinga cewa kaga duk sun yi hijira Allah ya rike mahaifar su ba wanda ai abin da kai lata da uzu sun rike mahaifar su saboda ba wacce za ta haihu shikenan sai kawai sai ita Asma'u bint Abi Bakr radiyallahu anhuma sai ta haifa Abdullahi annabi sun yi farin ciki saboda kada masu raunin imani su rudu akan wannan to shine farkon wanda aka haifa amma bayan hijira ne aka haife shi da aka je Madina sai ce utiya bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahanikahu bitamratin sai aka kai shi gurin annabi mai tsira da manzala masa faniki bitamratin da dabino ba'ada an dalaka hafi famihil karima bayan ya narkata a cikin bakinsa mai girma sallallahu alaihi wasallama sai ya diba sai ya sa masa a baki ya goga shikenan kuma Abdullahi nan shine wanda ya sha jinin da aka yi wa annabi sun mai abin nan hijama kaho sai ya sha to shine yake ce masa zaka yi mikiya saboda duk mutumin da ya samu kamala a gurin Allah to dole ne ya yi mikiya ita sunnar Allah ce duk zaka ji ana zagin sa a cikin al'umma kowa ya debo shara shi zai zuba to ya zama kamili alhamdulillah za a tarka mazammati min naqisin fa hiya shahadatu li bi anni kamil haka almutanabbi yake fara to haka take nuna cika ta dan adam kuma sunnar Allah ce haka kisa kaga khatimul anbiya'il muslimina sallallahu alaihi wasallam har na kasa ta nade a wurin wadansu sahirun kaza dole a tafi akan haka to sunnar Allah ce haka to da insha Allah sai zaka yi miƙa saboda haka za a yi ci akan sa kuma zai yi jarumta kuma zai yi juriya saboda haka in ya ci kadai in saka mutum dubu a gaba da takobi sai kore su gaba daya shi kadai sai kore mutum dubu kowa da takobi a hannunsa kuwa in ya so wajen shafa'i da wutiri in yi raka'a biyu bayan isha in ya tsaya ta ƙarshen kawai in ya kabara ya yi ta ba zai ruku'u ba sai an yi kiran as-salatu yana tsaye cak ka'aba kuma in aka yi ruwan sama ko da ya sha kareta ya shanya kan ɗakin ka'aba sai ya kunzugu ya fada ya haka zai dinga dawafinsa har ya gama ya fita ya tafi ya sallah raka'a biyu akwai abuna ya samu abin kinaya daga ubangiji santa tun da yi wannan ta an farko ga annabi alaihi abin da ya masa sai ce sama madatul ummatu ala zalika sannan al'umma ta wuce akan haka wa idza wulida lahum mauludun shine dan aka haifan musu da atawbihi laman ya taqiduna barakatuhu sai suka ci gurin wanda suke kudura a zuciya suke jin yana da albarka fayahnikahu lahum sai masa taniki gare su sai a bawa dan sun aka samu ya dan tauna yan bakin sai hada shi da bino ya tauna shikenan sai a sawa yaron a baki a goga sai ya hade shi kenan idan ba a samu da bino sai a samu alawa sai dan saka a bakin sai dan murmuzi zata in ta dan jiku sai ya debo yan bakin sa da dan ruwan alawan sai ya saka yaron a baki shikenan in an nemi da bino a rasa wa yatahaffazu lil mauludi kuma ai kokarin kiyaye wa karamin yaron an yasbika ilayhi al-haram kada haramu ya riga shi zuwa mashan kara ali tsakanin ra'un da hawun dan haram ba haram ba an yasbika ilayhi al-haram kada haramun ya riga shiga jikin yaron da anna lahu ta'siran fil qalbi domin shi haram yana da tasiri a zuciya da an samu wani abu na haramu ko nono ko wani abu mara kyau aka zuba yaron ya sha shikenan ko aka bashi da wani abu da Allah baya so shikenan sai ya tashi a zuciyar yaron daga nan ya zama masa rafi tun ran da aka haife shi wa in kana sahibuhu lam yakasidhu ko da ma'abocin wannan haramun din bai nufin wannan haramun din ita ba yaron ba sai sai ya taba shi saboda haka ake bukatar duk wani abu da zai zama mara kyau a wannan ranar a kauce shi daga yaro kada ya taba zuciyar sa sun mai ta ayyana wajibu shukuru nan ya zama wajibi kuma ai godiya ga Allah idza karajal mauludi min badani ummihi ila dawi dunya idan abin haihuwar ya fito daga cikin mahaifiyarsa zuwa hasken duniya duk juri in kazi ummihi domin samuwar tserar da mahaifiyar wa salamati hada kubuta ta min hazar kadar alazimi daga wannan hadari mai girma kuma duk mata take da ciki kafata daya a duniya ne daya a lahira hankalin ta san ba a kwance yake ba meyawa wata kila za ta haife shi shi izo lafiya ita kuma ta mutu a sanadin wannan tana da wannan tunanin ko kuma shi yaron za ta ga muhalhalin ta zai zo duniya ba shi da ko yana zuwa zai mutu ko kuma ita da shi gabaki ɗaya za ta bargaje duk mutuwa da shi ko kuma an yi sa'a ya fito lafiya ita ta zauna lafiya saboda haihuwa hadari ne da ta iri-iri akwai cuta ta rashin hankali taɓin hankali take samun haihuwa ba aljan ba komai haihuwar kanta ita ce take ɗauke da cutar hauka sai mace ta haihu ta hauka ce dubura a saka ta a turu amma ba komai ba ne ba aljan ɗin komai a jikin da ba ta da wani ba haihuwa kawai ita ce take haifar da wannan to tana da hadari sannan kuma ita ce abar da har yau a duniya ba samu kusan maganin hadarinta ba don wani lokacin ta ɗauko matsalar sai da a yi operation a yi tiyata a fidda da idan da ya so wani lokacin yakan gina ya sai ya kwanta ya makaifa a cikin ta shikenan ba ta inda zai fito sai an fitar wani kuma sai a zo sai ko kan sai koma sama sai kafin su komo kasa daga lokacin da kafa ɗaya ta fito ɗaya kuma ta tankwashe magana ta baki shikenan an shiga tashin hankali sai kuma a shiga fafutukar ya za a yi a tsirar da ita ko ta haihu mabiya ta fitowa ko jini ya tsinke kyawa ga sun dai iri iri tana da tashin hankali ba bai ce to wajibi ne a gode wa Allah idan dan nan ya fito duniya mahaifiyar an tsirar da ita ta kubuta daga wannan hadari mai girma sannan khurujul walidi sahihan sawiyan da ko fitar dan yana lafiyayye sawiyan kuma mai cikakkiyar halitta shi ma wani abu ne da huwa ni'matun yajibu shukru alaiha shi ma ni'ima ce da wajaba a gode wa Allah akan ta min al-abi wa aqaribihi daga bangaren mahaifi da kuma makusantansa wa min al-ummi wa aqaribiha daga bangaren mahaifiya ita ma da makusantanta kowanne da mahaifi da mahaifiya da makusantansa duka wajibi ne su gode wa Allah idan aka haihu lafiya dan ya zo lafiyayye mara tawaya mahaifiyar kuma ta kokota ta samu lafiya to sai ayi Allah godiya bace wata kasira adadin kuma a yawaita adadin masu godiya fa yajibu shukru alaihi ya wajaba ayi godiya akan sa li'annahu idza zahara alwaladu kasara bihi aladu domin idan dan ya fito duniya kasara bihi aladu yawan dangin ko yawan iyalin ya karu ko ka bihi zikiru kuma sunan wannan iyalin gidan ya kara tabbata kenan domin zai fita ba san me zai zama ba a san shi yaron aka haife shi kamar malama azade je yake cewa wato ko ka zama in aka haife mu je ce ko ka zama to malami ne wata ir ko jahili ne ko ka zama mai arziki ne ko kuma tsayacin kasa ne wanda ke cewa fata ne ke duk tunanin sa akan ka mahaifa ba sa tunanin komai mutum in aka haife shi ba sani ba malami za a yi kun dugurin jahili za a yi mai arziki za a yi fitinanne ne kamar kodar wanda zai jawo al'umma ta halaka ta fada cikin garri saboda shi duk ba sai iyaye ba sa tunanin wannan ko daya dan kawai shi ke kallo su dauke shi su goya shi ana yace kaje farkon taka tsani yace wajibi ne haka kai ma kyautatawa walida ne wajibi ne kuma sai ka kyautatawa iyaye shi da jama'a da Allah illa fi ridail walidain idan Allah ba ta tabbata sai da tabbata sai da yadda mahaifa shine shi wa qabihi zikru ambato da suna na iyalin wannan gidan zai tabbata ta hanyar wannan dan da aka haifa sai ce in kana zakaran awunsa idan ya zama namiji ne ko mace sunan su duk zai tabbata ta shi wannan a cire wannan in kana awunsa din wai hazaru ma yafa'al ba'dhum sai kiyaye wato abinda shashan mutane suke yi idza zahara indahum hazihi ni'amu idan wannan ni'imar ta fito aka same ta aka balatin ne sawo ala zagaradati sai mata su kama yin guda zagarada guda kenan warafi aswatihinna da kuma daga murya suna daga murya sama ta toshe hanci ta zuga guda dan ce in namiji ne ko guda bi suke yi ne in namace ce kuma su guda da wanda ya sani ba an ce da suna yin haka din to sai ayi warafi aswatihinna kuma daga murya sama a din ayi wata shewa wata fakur bil adi mal kasirati da kuma alfahari ta yin abinci mai yawa wacce mai ahli duniya da kuma hatara yan duniya wanda babu Allah tare da su babu manzon Allah sallama ba za a yi a cin baki kurin a yi zage-zage a yi da mutane a yi batsar baki a zo a yi sace-sace na kayayyakin mutanen gida shi kenan duk a gama shi kyau shi ne kuma yi wa Allah godiya shi ne madallatar sunan wannan madallatar kina abin da muke yi a yanzu Allah ya ba da ɗa an same shi lafiya mai kwan a zo a gode masa ta hanyar da yake so to sai a taru to rikicin haɗa mutane ba shi ne laifi ma ita mai ahli duniya ɗin ƴan duniya shi ne hatsari in sun harba za su gode wa Allah ba abincin ma an sun ci yanzu ba kowa ne zai bismillah a wajen cin abincin ba ba kowa ne zai gama cin abincin kuma ya hamdala ba ba kowa ne zai ci abincin ya je ba Allah da wannan cin abincin ba ko ba za ma a tuna cewa haihuwar wannan ni'ima ba ce kutar wannan ni'ima ba ce ba wanda ya kawo wannan ce kawai harkokin su za su yi na da ka a tashi kurin shi kenan yace to haka ake wahir manil mutarrina da kuma haramta mabukata in an zo an yi abincin kowanne zai taho da gidajen su ko da yanzu wannan kuma zai dan wahala yanzu ne hirmanin mutarrina yanzu duk wanda ya je gidan taron shi ma mutsarin ne ya yi tunda rayuwa ce da ta yi tsauri kowa ya je ma yanzu sun aka ba shi cire na tantar baki amma irin lokacin da yake da wadata masu isa suka je wuraren abincin an yi na liyafa ba sai dai su ci a larura ta ma bai kai wanda suke ci daɗi ba akwai wanda yake son ya ci din shi ko ba za a bar shi ya zo gurin ba sai a kore shi to daga ran nan wannan abincin ya zama sharrin abinci kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sharru da'ani da'amul walimati mafi sharrin abinci shine abincin walima yura'a ila hamanya abaha sai kira wanda baya bukata yana da wadata in ka ba shi ma ba zai ga wani burge shi kai sai dinga can wannan ma duk barata sun ba wani masu dadi bane kawai an dai kawai bata lokaci ne wannan ba shi kaza kaza ba yana shi yana ya tsana amma na aka kawo shi bai taba ganin irin wannan ba in yi sai shekara yana maksanti bai manta ba ina te ka gani to ba za a kira irin su da irin wannan abincin ya zama fi sharrin abinci za a kira wanda baya bukata a kuma kin kiran wanda yake da bukata to an yi haihuwa shi ma a zo a yi abinci dan alfahari a tare ɗan duniya su zo su ci abincin ba godi bare na gode to ba daidai ba ne wannan wa aksaru huna ya kuma alhaji hala muddatar sabi'i mafi yawancin su suna yin wannan al'ada ne su zauna a kanta muddatar sabi'i wato a muddar bakwai shine kwana bakwai ran suna kenan sai ran suna ake da ran kwana bakwai ake wannan abinci a kuma tare ɗan duniya ai ta annashuwa shi kenan wa kabahu min zalika yace mafi muni daga wannan kuma annaba da manyan subulil ilmi yara zalika wala yamna'u shashin wanda ake danganta su ga ilimi suna kallon wannan ko ba sa hanawa bal ba duhum yaf'al zalika fi baitihi shashin su ma sukan aikata wannan a gidajen su dinan haka ake gidan kowa ma shi in aka haihuwa sai a tare mata su zo su yi tai saboda su ne da garin su ne da kasar kage da rada suna ma da ake a masallaci a unguwa da safa a tare da an kace yin sa an ce ana cikin wahala da talauci su maza sun hakura da nasu sai dai a je masallaci a ce da liman an yi zo kwana bakwai din nan rada sunan yaro sai ya daina amma su duk talaucin da ake cikin mata sun kida ajana su sai an yi sai ga mutun ya shiga na ta kallafa mutun za mu zo inda zai magana wanda zai je dinga kallafa kallafe ina roke roken mutane ina ce a bashi amma sai haihuwa ba daidai bane wanda zai fade shi nan gaba wanda ba a yi haka namiji zai zama da kansa almajirin karfi da yaji mata sun tura shi zuwa ya barace barace ya biye mutu akan abin da suke so ya je saba wa Allah subhanahu wataala ya je ya lalata albarkar dan sa banza yace wanzurul madkhala wa qad lalata fi zalika ka duba almadkhalu ya tsawaita a cikin wannan wato almadkhalu na ibnul hajj ya tsawaita a cikin wannan an ce shi almadkhalu lokacin da shi Usman dan Hudu ya samu almadkhalu sai da aka je guda ba a ganin yana da riya sai kullun a cikin humum yake na tunanin yanda al'umma ta lalace za a gyara amma ran da ya samu da kalaran nan makota sai suka ji ba dariya ba har guda kamar mace sai dai saboda muhimmancin littafin na Ibn al-Hajj to shine sai a duba shin an duba shi za a samu bayani mai yawa dai akan wannan yayi bayani sosai akan abubuwan da ya shafi zamantakewar mutane ba kadami ba yayi bayani filla filla amin Allah ya saka da alheri wannan ne yake faɗa irin abubuwan da suke ba masu kyau ba a ciki sai ke cewa na ohunna jam'ahunna inda kada isfurati wajibi ne a hana su taruwa yayin yanke cibiya idan aka zo yanke cibiya wajen inda kada isfurati kulle mauludin wajen yanke cibiyar abun haihuwa to wayan an zo hatta jila da kulli zalika albayt alladhi yaqdu fihi sirra akwai buƙatar shiga gidan da ake yanke cibiyar wai a taru a wannan lokacin sai ce bayina irin tukudau a lokacin ake yankewa da an ji an haihu sai a yi kokari da a taru lokacin da gwazon za ta yanke cibiya saboda mai liyalla ta tahawwala ainahu domin kada idansa ya yi harara garki shine ta tahawwalu shine kan je fulanun a hawalu to ana nufin da larabci wane ne harara garki a hawal a gasa fara'u karkanatto wani mawaƙi ke faɗa yana magana rana ya ce ka anna hafil ufuki ainil ahwali shine nufin mai harara garki wai maganin harare garke ne lokacin za a yanke cibiya jama'a su taru sai ce ho ba dilun wannan ƙarya shi nan baya maganin harare garke ko da sai dai kawai in ba a samu larura ba yan ko an samu larura harare garke tarbiya ake ta jiki isa ake wato idan an samu yaro ana ganin idan sa akwai wannan ya barkale yana kallon guri to idan dare yayi bayan faduwar rana a ɗakin da yaron yake sai a daina kunna lantarki sai a dinga samun fitilar kwai sai a kunna idan idan ya warkale dama yake kallo to sai a dinga aje fitilar kwan hagu ga yara to tun dai da daddare ne gurin da hasken yake zai dinga mai da idansa to a hankali yadda kullum zai awanni yana kallon wani gurin sai idan ya dinga koma yana koma sai koma daidai ko a dinga samun cocilan ana haska masa ana mai da ita ɓangaren hagu ana ta haska ta sai dinga yin ake kamar minti biyar sai a ɗauki a san lokaci a dinga yi masa haka idan hagu ya kalla sai a koma da abin bangaren dama da haka ake sai idan ya koma daidai amma ba wai a zo a ce za a yanke cibiya kuma a zo a taruwa na taron shine zai maganta wannan cewa waka zaji alusikini haka na sanya wuka allati kudda arbi asurra wadda aka yanke cibiya da ita sai aje ta inda ashil mauludi a daidai kan yaron shi jaririn masa dinga aje wukar daidai kansa ma damar ummuhu jalisata mutukar mahaifiyarsa tana zaune to sai a ajiye wuka kusa da kansa wa iza kamat idan kuma ta tashi za ta tafi wani guri hamalata sai ta ɗau wuka kuma ta rike a hannu shine idan sai ta rike wukar a hannu wai ta fa'alu zalika muddata arba'ina yawman tana yin haka ne tsawon kwana arba'in liya la yusibaha janun saboda kada aljan ya taɓa ta ko kuma wai su ɗauke shi su ajiye mata bango maida haka ake cewa wai a wannan tsawon kwana arba'in ne za ta bar zata bar dan ko a bar shi ba wuka a kusa da kansa wanda aka yanke cibiya kuma mahaifiyan za ta tashi ta fita wani guri ba za ta dau wukar ta rike ba to yanzu nan ƴan ruwa sa da sa dauke wannan jaririn ko da ku baji gaye ne ba ruwa a gurin babu kuma ƴan ruwa za su zo su dauke dan sai su aje musu uban gumaida wanda zai girma ka ganshi yana katan kai ya ganshi sai shegen wayo yana zance da kauɗi daga baki amma baya tafiya sai cin abinci zai ci abincin da mutum biyar shi da za su ci yana nan a zaune sai shekara ashirin bai girma ba yana cewa shi ne uban gumaida to an ce wai haka za ta ɗauki ɗansa aje uban gumaida to don haka sai ta ɗau wuƙar ta dinga yawo da ita saboda kada a je mata wannan uban gumai da a dauke wannan nata dan to shi ma yace wannan abun ba gaskiya bane fa kazalika ja'alul khuz haka nan a samu moda a tsakata mulu amma a cika ta da ruwa wajen da yake sai a samu moda a cika ta da ruwa aje inda yaron yake wa shay'in min hadidin inda al-mawludi a samu wani abu na bakin karfe a gurin yaron a aje wai saboda kada aljinu su zo su dauke shi shi kuma wannan ko dan buda aka samu irin wanda ake ci safalli sai su aje in ba ba wukar da dai wani abu mai karfe haka mai nauyi to shi ake ajiya ko a cikin moda da ruwa wayan an yi haka shikenan aljinu ba za su zo su taba shi ba ba za su taba wai mahaifiyar ba sai shehu yace kullu zalika badilun dukkanin wannan kannaci ba daidai bane a shari'a haka wai hata rizu shi mahaifin yaro sai ya kiyaye ma ya fa'alu ba'adu malla khaira indaha abinda shashin wanda babu alheri gurin ta suke aikatawa min takashri indal gusri na yaye tafafi da yaye al'aura yayin wanka wa ma ha gairuha kuma tare da ita akwai wata wannan ita ce al'ada mutane sai sai mace ta haihu wai sai an zo an mata wanka wai saboda kada daita ta same ta a tuɓe ta haihuwar mahaifiyarta kuma a zauna ana zabga mata ruwan zafi ana kawo abun nan ana kawo runhu ana maka mata ko ganye a dinga dandana mata jiki da ruwa wai saboda wai an batta ita da kanta za ta cuci kanta ba za ta iya wankan ba wai shikenan sai ta zama ta samu daita in ta girma in kuma ka tambaye shi menene daitarwa aka taba ganin ta yi daitarwa ne zai taba ga maka ga daitar haka ake to wannan a ce a mace ta yi haihuwa fari za a kawo mata wanka a ce ta kwan 40 kuma a ce sai an kara kamar 20 akai sai ta kwan 60 saboda gata wata ma sai ta kwan 80 kuma lokacin wankan wata ce za ta shiga ita za ta dinga yi mata wankan yace to wannan wajibi ne uban da ya hana a kuwar wannan a gidansa domin babu alheri ga wacce za ta tube sarara wata mace tana gurin tana baligarta da ita haramun ne wannan abun ba daidai bane a shari'ar musulunci kuma mata gani suke kamar daidai ne sai su dinga ganin gata ne za su yi waya da sauransu kuma shi kansa wannan wanka da suke yi ba sa la'akari da cewa shi jiki iri-iri ne akwai jikin da zai iya karɓar ruwan zafi akwai jikin da ba zai karɓi ruwan zafi ba wani in aka samu masa ruwan zafi sai ya gamu da larura wato matsananciya wani kuma an saka masa zai samu wannan ba wata kuma wata kila lokacin take da ciki ta gamu da hauhawar jini wani ba zai an auna asibiti an gani ba wata kila ba a sani ba wani kuma likitan ya gama tana da hauhawar jini wanda ko yake da hauhawar jini ka ɗebo ruwan zafi ka dinga labta masa yanzu za ka haɗa shi da musifa to shi ma sai ka ga ba sa la'akari da wannan sai a ta labta mata ruwan zafi a yi ta labta ruwan zafi sannan a zo a ce a samu zuma a gumbaɗa mata yaji bayan ta fito daga wankan nan a zo a sa ta a samu garwashi a zuba a ƙarƙashin inda za ta zauna garwashi yana nisa ta kuma a ɗauko wannan zuma ta yaji a haɗe ga zafin wuta ga zafin wanka a sa ta dinga kakkaɓar wannan tana cawai shi ne gata ana cawai in ba a yi mata haka ba sai ta lalace to dai babban abin da aka fi damuwa da shi ne abin da ya saba wa shari'a wannan yaya al'aura abin da yake wata mace ta zo ta zauna tare da ita ta nemi ta wanka wannan ba na ce ba a san haka shari'a wajibi ne a kwaɓe su a kan irin wannan kuma ko da za su yi wanka irin wannan a ce ita kaɗai za ta yi kayanta da ɗanɗanma jikinta wata ƙila ta ɗan jijji jiki wajen haihuwa wannan to sai an yi hattara idan da likita zai ce kar ta yi wankan jikinta ba zai karɓa ba to ya kamata a haƙura waɗansu za su ce a yi mijin ne ai sai je haɗo baki da likita don kar ya kashe kuɗi sai a ta tunani mugun tunani da mummunan zato ta ce ba wani abu ne ya sa shi ba kuɗi ne ba ya so ya kashe to idan ba ya so ya kashe kuɗi ku taimaka masa man kai kashe kuɗin sai wani abin da kuɗin ko ba sai ce wai sai ya yi wannan to garin haka sai a zo a samu matsala wai wadda ta sami irin wannan likita ya samu likita ya ce jikinta baya buƙatar ruwa na zafi kar ta yi ya gaya wa mahaifanta ya ce in kar ta yi suka ce a kurin haɗa baki da likita ka je likita ya gaya musu kar ta yi jikinta ba wanda zai karɓi ruwan zafi ba ne suka cewa a idan yarsa ta samu raita rabuwa da ita zai yi aurewata suka je suka kai ta gida suka fara jibga mata ruwan zafi shi ke nan abu ya taɓarɓare sai ta makance dindin ko ba yadda za a yi likita ce dama na gaya muku ai shi ko yace to tunda dama na ce kar a yi kuka ce kin na kashe kuɗi ne isa ne haka in ta samu raita zan sake ta to yanzu na sake ta sai ku ji kuma ku ƙara ta tunda ku ka fi son ta kaga sai ta waye gari ga ba ido kuma ga ba miki kaga ko da aure za ta yi gaba har ƙarshen ta makasari za ta aura kuma kaga ba ta yi abu mata kyau ba to dai irin wannan yana ta kyau a ce ana kulawa da su a mizani na shari'a musamman wajen haihuwa wannan a ce sai an ɗauke an kai ta gidan iyayenta lokacin da take da ciki da lokacin da aka bada ita kafin ta samu ciki wai duk an yadda miji amintacce ne zai kula da ita amma an ta zo ba sai a ce ba za a amince masa ba ki da dauke ta akai gidan su wai shi ba a jin zai iya rike wannan amana kaga wannan abin shi ma ba daidai ba kuma in ta je karshe akwai waɗansu wanda za su waye gare su dinga rabakowa ko a cikin makota ko a ƴan uwa ba za su iya zuwa gidan mijin same ta wata kila nan yafi musu kusa za su dinga yi mata famfo sannan ta cusa mata ra'ayi wanda ba mai kyau ba a karshe kafin ta gama wanka ta canja tunaninta akan mijinta kuma shikenan sai za a samu fitina wani kuma an gama wakan sai an kallafa masa wani zannin wane ne da wane ne da wane ne idan ba shi da shi ma bai ba shikenan sai aure ya mutu saboda wannan wannan shi ma ba daidai bane mutane su dinga dauko wani abu suna kallafa wanda Allah subhanahu wataala bai kallafa shi ba a zo a yi aure ya baci lalace saboda wannan dole ne mu zama muna kulawa shi yasa ubangiji subhanahu wataala daman ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya fitar da mu daga kange-kangen da muke dorawa kanmu na al'adu wanda ba a ji ba a gani ba wanda za su sa mana karkiya shi mana da baibaye shi mana shinge su hana mu ci gaba to dole sai an kawo da wannan don haka Allah annabi aiko annabi alaihi salatu wasalam don ya yanta mu daga irin waɗannan abubuwan da suke wahalar da mu to yanzu gashi Allah ya aiko annabi alaihi salam wanda al'umma kafin aiko annabi a cikin duhu suke zama su damu su rasa inda za su ba su yi za su kullo rayuwa ba su wahala su ta mutuwa a haka ko ne zo karshe su dai mutu a wulakance ya rayu a wahalce amma bai san madafar da zai iya fito da wani abu ba a rayuwarsa ba Allah da rahamarsa sai jikan al'umma sai aiko annabi daga annabi alayhi wasallam ya saukar masa da litafi sai ya fitar da mutane haskaka musu sai rike hannayensu sai su kunga yanda ake rayuwa to amma yanzu mu Allah ya mana wannan ko mu ce mu dauki littafin mu mai gefe daya mu dau annabin alayhi salatu wasallam mu mai gefe daya sai mu tafi da rayuwar mu ta kanmu shi yasa kowa yake cikin wahala yanzu mafi yawan abin da muke na walalin kashe kudi mu muka kirkiro muka sawa kanmu babu Allah ba mu san Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan to wajibi ne mu duba abin mu karkade shi mu mai da rayuwa akan gwadabi da burtali da wato tuba wacce annabi alayhi salatu wasallam ya samu akai to shikenan sai ga mun samu sauki na rayuwa komai namu ya zama cikin sauki kuma Allah madaukakin sarki ya saka albarka a ciki ko mu samu rayuwar ta zama cikin wato kankanin lokaci zamu dinga abubuwa masu yawan gaske wanda wanda bai bayin da karkiya baya barin mu wani abu sosai sai ga mutun ya mutu ba tare da ya cimma wayansu abubuwa masu yawa da ake so ya cimma ba الفصل الرابع فصلنا هو أشكون اللتافي فينا مجانا نفي مراعاة حق الولد في الحقيقة وجن كل هذا حق داء وجن حقيقة سيني لنكا مسرى ونسونا وهو المقام الرابع سيني مقواته مسعين هدو عندما نتي نبيون سيني نهدو نوخ سيني نهدو في كيفية سلس رحمه لولده في كن كيفية يد ما هي فيك سال زمنتن سال الأنسى يسي وينبجي له ya kamata gare shi shi mahaifi ko kuma waliyin da in kana lahu qudratun idan yana da iko wannan shine mahallin kulawa in kana lahu qudratun idan yana da iko an ya ukka anhu fi sabiidi yi masa hakika a ranar 7 ga wata 7 ga haihuwa shine yanka masa ragon suna ranar 7 tsani na miji ko ko ya mace sai ce annahu sunnatun muakkada domin wannan sunna ce mai karfi wa hukumu ha hukumul udhiya hukuncin ta shine hukuncin layya amma me ake nufi da wannan sai ce yuttaka arja'u ana kiyaye arja wacce take guguwa wacce take shagidawa wa aura ana kuma kiyaye mai ido daya wa maridatan kuma ana kiyaye mara lafiya in kana zalika bayyana idan wannan rashin lafiyar ta zama a fili take gurgunta ta fito fili ido ɗayan ya fito fili wannan rashin lafiyar karara ta fito fili to yanda ba a yin layya da waɗannan haka ragon suna shi ma sai an kiyaye da waɗannan wa ajfa da kuma marar mai ita ce ajfau allati la yunqa wanda an yanka ta za a iya samun mai a jikinta ba a je a soya kuma a ga mai ya furuto har a samu kakidi to wanda take bushasshiya ita ma ba a yin wato hakika da ita ta suna kamar yanda ba za a yi layya da ita ba hukuncin duk da ake kulawa na lafiyar dabba a layya to haka ake kulawa a kuma wajen suna shi ma a kurin kowace mutum ya ga dama kawai don suna bane sai ya siya kurin iyan kara ya dai ce ya yi intaha wa waqatuha to lokacin ta ita layya ita hakika ragon suna sai ci dulu'u shamsi hudowar rana minal yawmi sabi'i daga rana ta 7 din idan aka haifi ɗa ya kwana 7 to wannan kwana 7 a shi ne ake daga rana ta hudu lokacin yanka wannan ragon ya yi shi ke na sai a yanka shi to anan mun san daman musulunci lissafin sa da yake amfani da shi na watan sama ne ba lissafin kalanda bane idan an zo ran da aka haihuwa ba ran ne daya ba idan yau aka haifi yaro asabar sai yau alhamis ba za a ce yau daya ba kamar kalanda bature ko yau daya amma musulunci sai gobe juma'a sai a ce daya asabar biyu lahadi uku litinin hudu talata biyar laraba shida alhamis bakwai to sai kuma ai mata abin da na faɗi wannan saboda yanzu lissafin bature ya fara ne ma ya shigo cikin musulmi ne ma suke shiriki ta lissafin musulunci su kawo wanda yake ba na musulunci ba idan aka ce daren juma'a aka siddan sadaran sai kare mutum yana cewa wai sai ran juma'a da daddare shi ne daren juma'a yau din nan alhamis da daddare shi ne daren juma'a in gare waye gobe shi ne juma'a idan aka ce maka daren sallah ba ran da aka yi sallah ne daren sallah barka ya ce gari ɗaya bai sallah ranar da ana yi gobe sallah wannan daren shi yake kiransa daren sallah idan aka ce maka daren arafa ba ran da aka tsaya a arafa bane in gare waye sallah yake ta daren arafa ana yi gobe za a fita arafa shi ne daren arafa haka idan aka zo aka ce ana kirdado ana tunanin samun watan ramadan wato lailatul qadr a daren 27 ba ran da ake azumi 27 ake cewa kuma gobe 28 ake cewa daren 27 ba ran da ake azumi 26 to ran nan ne ake cewa daren 27 ran nan ake sa rai da lailatul qadr in Allah ya kaddara a wannan za a gani so da ka nema ake a rikita lissafi a dauko lissafin bature a kawo musulunci wanda baya ciki sai mun kula ko ta hufaza fi haka al-qudhi yati sannan wani bugu da kare za a saki kiyayewa dai karɓu da hiya kamar layya a nan ya nuna mana hukuncinta sunnaci ya kuma gaya mana yadda abubuwan da ake kiyayewa a cikin sha'anin dabbar da za a yi layya ya kuma gaya mana lokacin da ya kamata a yanka layya da ranar da daidai lokacin sannan kuma sai ce a saki kiyayewa kamar yadda ake kiyaye layya walai wa dazabihu ujratahu min lahmiha wanda yi yankan ba a ba shi ladan yankan daga namanta wala jildi hako fatarta idan malami ya zo yanka a ce ai waya na malami ne na mai yanka ne to kaga wannan ba daidai ba ne kamar yadda malam da wannan nake jin Ali na Mangizari a wata kasida sai yake cewa na'ibinsa a nan yakan za wurin da gudu ya ce za a mai da zuwan mu banza ban ga maka baki da kaza da wuyan liman na fatiya ba kaga wannan wuyan na liman da ake baraba daidai ba ne a ce shi ne ya yanka kuma an ɗauko ladan yankansa an ba shi daga nama ba a yi ba abinda za a ba wa mai yanka daga cikin naman da aka yi ko kuma fatata ko ka zalika salihu haka nan a salihu mai fiɗa shi ne salihu halake ta idan salahal ashhurul hurumu shi ne fita wato fiɗa ke na kafar da abu wato lalai mana ba da zai ake na hu a ya ce na ta ce fan salaha minaha daga ciki aka ciro ni kalmar salih shi ne mai fiɗa wanda zai cire irar fatar da jikin nama shi ma mai fiɗa ba a ba shi nama